ni poil ni poil. Penda nzote Onga na sala ninye Mobele o papa papa bana Otika konyo koronga iboye Onga na penda nzote Onga na sala ninye Mobele o papa papa bana Otika konyo koronga iboye Ombana na koka mwamingi na manso yo selinga yi Kala kala to salaka poete diye Papa Kasi na kopanga mingi sepo to batina yo Kala kala to salaka poete diye Papa Ombale a konyo koronga yi Tala na nusima na yo Ebele abando yo doboti papa Nazali nanga nzoto mika Kima bange komi pene Ngana sala ninyo Ngamwana yambanza ogo Nganake o Nake semalembe Chika chika chika nganake Napoli bala konyo kwa ma Napoli bala konyo kwa ma Nake semalembe Napoli bala konyo kwa ma Napoli bala konyo kwa ma papa Napoli bala konyo kwa ma Mbale Bongo la mapanzo Ombale na koka mwamingi na manso yo selinga yi Kala kala to salaka poete diye Papa Kasi na kopanga mingi sepo to batina yo bana ye Kala kala to salaka poete diye Papa Ombale a konyo kolongai Tala na nusima na yo Ebele a bando yo toboti papa Nazali nangana nzoto mike Kima bange koni pene Ngana sala ninyo Ngamwana yambanza ogo Ngana keo Nake semalembe Napoli bala konyo kwa ma papa Napoli bala konyo kwa ma papa Nake semalembe Napoli bala konyo kwa ma papa Napoli bala konyo kwa ma papa Nake, nake papa Papa Nake Nake papa Ombale papa tika ngai na kende Onyo kolinga eko kidiye Lelo na deside na kende Kaka susi abana Ombale o ngai na ke Ombale papa tika ngai na kende Onyo kolinga eko kidiye Lelo na deside na kende Ah, yeah, yeah. Kaka susi ya bana Ombale Ngai na ke Oh, kaka susi ya bana Kaka susi ya bana Ombale Ngai na ke Yango efandi singa na libala Kaka susi ya bana Ombale Ngai na ke Oh, ya bana kaka susi ya bana o wale o ngaina ke Get to get.